nadciąga fala upałów. Przewidywane są wysokie temperatury, a... Mamo, słyszałaś? Proszę, wypij. Hydroptima Senior. Tak, elektrolity dla osób starszych. Hydroptima Senior optymalnie nawodni twój organizm. A do tego jest bardzo bezpieczna dla osób w twoim wieku. Hydroptima Senior ma niską zawartość glukozy i sodu. A przy moim nadciśnieniu to bardzo ważne. Pij codziennie Hydroptima Senior i nie daj się upałom. Suplement diety Hydroptima Senior. Skuteczne i bezpieczne nawodnienie organizmu osób starszych. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Minęła godzina 17. Serwis Trójki przedstawi Anna Zaleśna-Sewera. Prezydent Polski oczekuje, że na szczycie NATO zapadną decyzje w sprawie przyszłości Ukrainy w sojuszu. W poniedziałek spotkanie sekretarza generalnego NATO z prezydentem Turcji w sprawie akcesji Szwecji. Ponad 84% tegorocznych absolwentów szkół średnich zdało maturę, ogłosiła Centralna Komisja Egzaminacyjna. Już we wtorek w Wilnie początek szczytu NATO. Prezydent Andrzej Duda ma nadzieję, że zapadną tam decyzje w sprawie dalszego wsparcia Ukrainy i przyszłości tego kraju w strukturach sojuszu. Dziś w Kłajpedzie prezydent przypomniał, że Ukraina w obliczu rosyjskiej agresji walczy nie tylko o własną wolność, ale także o pokój w Europie. To nie tylko artykuł 5 i wszystkie inne artykuły Traktatu Północnoatlantyckiego, które będą dla Ukrainy, ale to jest także i Ukraina i jej armia doświadczonych dzisiaj wojennie żołnierzy, coraz lepiej uzbrojona, która stanie się częścią militarną Sojuszu Północnoatlantyckiego i z całą pewnością bardzo istotnie ten sojusz od strony militarnej właśnie wzmocni. W Kłajpedzie prezydenci Polski i Litwy obserwowali wspólne manewry wojskowe. W przeddzień rozpoczęcia szczytu NATO sekretarz generalny sojuszu spotka się z prezydentem Turcji oraz z premierem Szwecji. Ma to być spotkanie ostatniej szansy i próba przekonania władz w Ankarze, by wycofały weto dotyczące wejścia Szwecji do sojuszu. Szef NATO zapowiedział, że z prezydentem Turcji Recepem Tayyipem Erdoğanem i z premierem Szwecji Ulfem Kristerssonem spotka się w poniedziałek w Wilnie na dzień przed rozpoczęciem szczytu sojuszu. Jens Stoltenberg mówił, że po wczorajszym spotkaniu przedstawicieli obu krajów jest postęp w rozmowach, choć nie jest to jeszcze sukces. Wciąż istnieją rozbieżności, które należy pokonać, dlatego zaprosiłem prezydenta Erdoğana i premiera Kristerssona na poniedziałek w Wilnie. Usiądziemy, zastanowimy się nad konkretnymi sprawami, w których są różnice między Szwecją a Turcją. Po rosyjskiej inwazji na Ukrainę, Szwecja i Finlandia rozpoczęły starania o wejście do NATO ze względu na sąsiedztwo z Rosją. Helsinki są już w gronie krajów członkowskich, ale wejście Szwecji blokują Turcja i Węgry. Ankara wetuje rozszerzenie, bo zarzuca Sztokholmowi brak współpracy w walce z terroryzmem i niechęć do ekstradycji Kurdów, których nazywa terrorystami. Wojciech Cegielski, Polskie Radio. W Sejmie już po drugim czytaniu poselskiego projektu nowelizacji ustawy o referendum ogólnokrajowym. Przepisy przygotowane przez polityków PiS-u przewidują, że referendum będzie mogło odbyć się w tym samym terminie, co wybory parlamentarne. Przewodniczący Komisji Sprawiedliwości Marek Ast mówił, że zmiana ma charakter techniczny, precyzujący przepisy ustawy o referendum i kodeksu wyborczego. Szczególnie jeżeli chodzi o czas przeprowadzenia tego referendum, godziny przeprowadzenia referendum, tak aby one były zgodne z tymi, które dotyczą wyborów parlamentarnych. No, oczywiście pozostałe te, które wynikają też ze zmian, które w międzyczasie do kodeksu wyborczego zostały wprowadzone, a nie zostały uwzględnione w ustawie o referendum ogólnokrajowym. Klub Koalicji Obywatelskiej wniósł o odrzucenie projektu nowelizacji w całości. Wyniki matur ogłosiła Centralna Komisja Egzaminacyjna są lepsze od ubiegłorocznych. Maturę zdało 84,4% tegorocznych absolwentów szkół średnich. Wyniki są nieco lepsze niż w poprzednich latach, mówi wiceminister edukacji i nauki Dariusz Piątkowski. Odsetek jest większy niż w poprzednich latach. Widać także, że ta nowa formuła była nieco lepiej chyba zaadoptowana przez uczniów. Maturę w nowej formule zdało ponad 91% tegorocznych absolwentów czteroletniego liceum. W formule z 2015 roku ponad 74%. Dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej Marcin Smolik mówi, że wpływ na wyniki mogło mieć kilka rzeczy. To jest wysiłek uczniów i nauczycieli. Maturzyści zdają egzamin oparty nie na pełnych wymaganiach podstawy programowej, tylko na ograniczonych wymaganiach podstawy programowej. Zmienione zostały również kształty i formuła arkusza. Ponad 11% wszystkich tegorocznych maturzystów nie zdało egzaminu z jednego przedmiotu i oni mają prawo do poprawki w sierpniu. Katarzyna Ingram, Polskie Radio. Policja ustaliła tożsamość pilota szybowca, który przed południem rozbił się w Borsku koło Kościerzyny. To 69-letni mieszkaniec województwa wielkopolskiego. Szybowiec runął na ziemię niedługo po starcie, informuje Piotr Kwidziński z policji w Kościerzynie. Pilot szybowca bezpośrednio po wystartowaniu nadał sygnał SOS i rozbił się w odległości odległości około 500 metrów od pasa startowego. W wyniku zdarzenia 69-letni pilot poniósł śmierć na miejscu. Sprawą zajmują się Państwowa Komisja Badania Wypadków Lotniczych. Odrębne śledztwo wszczęła też prokuratura. Na fasadę kościoła pod wezwaniem świętych apostołów Piotra i Pawła na Antokolu w Wilnie powróciły zabytkowe rzeźby. Dzięki pracom konserwatorskim i renowacji przeprowadzonym przez ekspertkę Instytutu Polonika 17-wieczne ceramiczne rzeźby odzyskały blask. Było to dla mnie duże wyzwanie, mówi konserwatorka z Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu dr Maria Gąsior. Ze względu na umiejscowienie tych rzeźb, ich lokalizację, ich stan zachowania, było to wyjątkowo trudne, żeby bezpiecznie zdemontować je z takiej wysokości. Też podejmowanie szybkich decyzji, ponieważ krótki czas wyznaczony na ten proces wymagał też podejmowania decyzji trudnych. Fasada kościoła na Antokolu ma być odsłonięta pod koniec miesiąca. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Pogoda i zdecydowanie dobre wiadomości. Weekend zapowiada się bardzo słonecznie i upalnie. W niedzielę na zachodzie termometry mogą wskazać w cieniu nawet 33 stopnie. Według prognoz upały pozostaną w Polsce przez kolejne kilka dni, z tym, że do połowy tygodnia spodziewane są na zachodzie kraju, a następnie skierują się do centrum. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. 6 minut po godzinie 17. Zapraszamy do Trójki. Proszę Państwa, temat rowerowy pojawi się w tej godzinie, tak jak zapowiadałem, jako materiał. Prosiliśmy o telefony 2273, przypominam numer do nas, czekamy cały czas przy słuchawce. I dwa telefony, dwojga słuchaczy, były bardzo przyjęte. Posłuchajmy. Panie redaktorze, ja mam takie spostrzeżenia, że my jako naród to przekraczamy prędkość, ale to na wszystkim. I motocykliści, i samochodami, rowerami, i hulajnogami. A przecież nie tak dawno nawet sąd orzekł, że i piesza wtargnęła gwałtownie na pasy, nadmienię, że to była prawie 80-letnia kobieta. Czyli my jesteśmy jacyś nadpobudliwi naprawdę. No dajcie spokój, albo wysportowani. No i drugi przejęty głos. Przerażeniem stwierdzam, jak skandaliczne zachowania wykazują rowerzyści i dopiero to widzę w pozycji siodełka rowerowego, a nie zza kierownicy. Edukacja, propagowanie eleganckich zachowań wobec innych użytkowników drogi. Rowerzyści muszą przestrzegać znaki drogowe w sposób bezwzględny, a nie okazjonalny, czynnościowy. Przepisy obowiązują wszystkich, przypominamy. I czekamy na telefony 2273. Zdążyć trzeba, by nie umknął cel. Nasze szanse nieskończeniem wielkie są. Przyszłość wieczną niewiadomą jest. Aby znowu kaptować los, trzeba mocno wierzyć, że jutro świat nas pokocha. Z nieba sypnie się grosz. Pobujamy w obłokach. Całkiem wolni od trosk. Może świat nas pokocha. Z nieba sypnie się grosz. Teraz na chwilę zmienimy temat. W nocy ze środy na czwartek rosyjski agresor zbombardował Lwów. Na tę chwilę wiadomo, że zginęło 10 osób, a ponad 40 zostało rannych. Rosjanie zaatakowali Lwów za pomocą rakiet Kalibr. Spadły one w historycznej części miasta, poważnie uszkadzając budynki mieszkalne. Więcej na ten temat opowie nam Maciej Jastrzębski. Lwów. Miasto, w którym niemal każda kamienica, każdy kościół i kamień przesiąknięte są historią Polaków i Ukraińców. W 1988 roku został wpisany na Światową Listę Dziedzictwa UNESCO. Już na początku rosyjskiej inwazji na Ukrainę wolontariusze z Polski, Ukraińcy i lwowska administracja zabezpieczyły tu każdy pomnik, każde znaczące historycznie miejsce workami z piaskiem, aby jak można najlepiej ochronić je przed skutkami ewentualnego rosyjskiego ataku. Tak opowiadał mi o Lwowie z pierwszych tygodni wojny ukraiński pisarz Wołodymyr Koskin. My wychodzimy w centrum Lwowa i znając, jakie to город muzej. Wychodząc do centrum Lwowa i wiedząc, jakie to miasto muzeum, ile w nim jest zabytkowych klasztorów i kościołów, na każdym kroku historia i niesamowite piękno, nie mogliśmy uwierzyć, że oni podniosą rękę i będą to wszystko chcieli zburzyć. Moja żenia powiedziała, że skoro oni tam, pod Kijowem, nasze i swoje cerkwie niszczyli, to i tu nie będą mieli żadnych skrupułów. По-моему, у них никаких тормозов нету. Тем разом агрессор zdecydował się uderzyć w lwowskie Stare Miasto. Rakiety Kalibr spadły na miejsce drogie Polakom i Ukraińcom. Czy to zemsta moskiewskiego reżimu za ukraińską kontrofensywę i polską pomoc dla Kijowa? Zapytałem ukraińskiego dziennikarza Romana Cymbaluka. To wszystko jest znacznie prostsze. U nas walczy cały kraj, miliony Ukraińców od zachodu po wschód, z południa i północy. Dlatego w tym przypadku nie wyróżniałbym Lwowa na tle ogólnych wydarzeń. Oni chcą zabić nas wszystkich, i mieszkańców Lwowa, i Kijowa, i Charkowa. Od początku wojny Ukraińcy starają się chronić swoje dziedzictwo kulturowe, wiedząc, że dla agresora nie ma żadnych świętości, mówi ukraiński dziennikarz Roman Cymbaluk. Na przykład w Kijowie wszystkie pomniki, w tym Tarasa Szewczenki, zostały obłożone workami z piaskiem, aby w przypadku ataku odłamki uderzyły w pierwszej kolejności w plech. Wiele zabytków, które oczywiście dało się, ewakuowano ze strefy działań zbrojnych. Niestety nie wszystko zdążono wywieźć. Na przykład w Mariupolu wszystkie muzea zostały ograbione przez rosyjskich nazistów. Chersońskie też. I generalnie wszędzie tam, gdzie pojawił się okupant, skradzione zostało wszystko. Jeśli oni walczą z naszą tożsamością narodową, to te nasze przysłowiowe wyszywanki są jak pretekst do mordowania nas. Mamy więc do czynienia z następcami Adolfa, a współczesnym Adolfem Hitlerem jest Władimir Putin i rosyjski naród. Cały czas służby ratunkowe pracują w Lwowie na gruzach budynków zbombardowanych przez Rosjan. Poinformował o tym mer Lwowa Andrzej Sadowy. Przypomnę, pierwszy raz od początku rosyjskiej inwazji rakiety spadły w centrum zabytkowego miasta. To obszar wpisany na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. To jest w strefie UNESCO i oni się niczego nie boją, oni po prostu atakują. Dużo pracy przed nami, żeby te wszystkie rezultaty jakoś wyprawić. Mer Lwowa szacuje straty po rosyjskich bombardowaniach na dziesiątki milionów euro. Materiał przygotował Michał Jastrzębski. Temat rowerzystów, którzy może nie do końca przestrzegają przepisy, będzie wreszcie miał swój finał na antenie u nas, ale najpierw posłuchajmy jednego z telefonów, o który zresztą prosiliśmy. W moim mieście jest trasa rowerowa, która graniczy drogą dla pieszych, gdzie chodzą kobiety z dziećmi i rowerzyści pędzą na złamanie karku, w ogóle nie biorąc pod uwagę pieszych. Więc pieszy w zderzeniu z rozpędzonym rowerzystą nie ma żadnych szans. No, to prawda. Jest ich coraz więcej i coraz bardziej widać ich niefrasobliwość. Rowerzyści, bo o nich tu mowa, nagminnie łamią zasady ruchu drogowego. Oczywiście nie oni jedyni. Tak czy siak policja coraz częściej organizuje akcje wymierzone w nieodpowiedzialnych cyklistów. Z jakimi przypadkami mają do czynienia? O tym opowie nam Kuba Witkowski. Jakby nie było, rower jak koń. Też się go dosiada. A skoro tak, to i ułańska fantazja rowerzystą dopisuje, zwłaszcza tym młodym. Włożą osoby na ramię lub włożą osoby na kierownicy. Wylicza starszy aspirant Monika Wacławek z Komendy Powiatowej Policji w Lublińcu. Piszą SMS-y, trzymając oburącz telefon, a kierownica pozostaje wtedy bez kontroli, tak? Rower właściwie sobie jedzie sam. Jakie jeszcze grzechy mają na sumieniu rowerzyści? No niestety, ale zdarza się tak, że rowerzysta jedzie sobie chodnikiem, mimo że ma obok ścieżkę rowerową. Ale nie to najbardziej irytuje, zwłaszcza kierowców. Wielu rowerzystów na przykład przejeżdża przez zwykłe przejście na pieszy, gdzie nie ma pierwszeństwa, gdzie powinien zejść, a jednak oczekiwanie jest takie, że ja się zatrzymam, a on przejedzie czasami z dużą szybkością przez zwykłe przejście. No bardzo często się to zdarza. Jest wiele takich przypadków. Nawet niedawno ja teraz tu przejeżdżał właśnie. Nie dziw więc, że gdziekolwiek tylko policja zaczai się na cyklistów, tam ma bardzo obfite i łatwe żniwo. Tak było też w Lublińcu. W ciągu tylko 4 godzin ujawniono 9 rowerzystów, którzy w dramatyczny sposób nie stosowali się do obowiązujących zasad bezpieczeństwa i naruszali zasady ruchu drogowego. Niestety wiele wskazuje na to, że cykliści w Polsce mają duże braki w znajomości przepisów, no i umiejętnościach poruszania się w mieście. Często się zdarza, że jakby to jest z mojego doświadczenia, że po prostu no nie wiedzą, jak działa infrastruktura rowerowa. Przyznaje Piotr Łuczyński ze Stowarzyszenia Zdrowy Rower. Wiedzą, jak działają zasady ruchu drogowego, jeżeli jadą samochodem. Natomiast jeżeli jadą rowerem, to na przykład nie wiedzą, gdzie mają pierwszeństwa, bo na przykład co to jest kontrapas, jak działa śluza rowerowa. Zostały takie udogodnienia wprowadzone, natomiast jakby no gdzieś zapomniano, żeby zakomunikować tym rowerzystom, jak to działa. Dziki kraj po prostu trochę, wie pan. Nikt nie patrzy na znaki i to wydaje się chyba ludziom, że to jest kwiatek po prostu taki do kożucha. Kierowcy bardziej uważają na rowerzystów, takie jest moje zdanie, niż rowerzyści na samochód. W przypadku rowerzystów tak naprawdę ta edukacja kończy się gdzieś na szkole podstawowej i później długo nic. No i jeżeli ktoś na przykład, nie wiem, nie jeździł nigdy w dużym mieście, możemy nawet założyć, że nie wiem, że nie ma prawa jazdy, no to bazuje pewnie na jakichś swoich tam odczuciach, intuicji, instynkcie. I nawet jeżeli chciałby tą wiedzę skądś posiąść, no to nie za bardzo ma taką możliwość, dlatego że ciężko jest znaleźć taki kurs, nie są popularne, są bardzo niszowe. Do tego dochodzi infrastruktura, która niestety wygląda świetnie, ale na papierze. Zwłaszcza jeśli mowa o Polsce gminnej czy powiatowej. I znam parę takich przykładów, gdzie po prostu jest szlak rowerowo-pieszy i są takie miejsca, gdzie naliczyłem nawet 12 albo 13 miejsc na odcinku chyba kilometra, w którym trzeba byłoby zejść z roweru i przeprowadzić go przez przejście dla pieszych. Jednym słowem, ten kto jest bez winy, niech pierwszy wkłada kij w szprychy. Kij w szprychy. Pozostaje pytanie, w takim razie lepiej go nie wkładać oczywiście, ale pozostaje pytanie następujące. Kolejny telefon. Bo jest takie pytanie o te rowery. Macie dzisiaj taką akcję. A ja bym tak przewrotnie zapytał, ilu was w redakcji jeżdżących na rowerach ma kartę rowerową? Ja mówię wprost, nie mam. 2 2 7 3 czekamy na państwa telefony. Call to be there. So be there. Zapraszamy do reklamy. Let's go! Technologiczne lato w MediaMarkt. Teraz ekspres marki Philips LatteGo z rocznym zapasem kawy w zestawie za 2399 zł. Taniej o 100 zł. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką to 2499 zł. A chłodziarko-zamrażarka No Frost marki Beko za 2099 zł. Taniej o 400 zł. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką to 2499 zł. MediaMarkt. Krysiu, ratuj. Znów mam problemy trawienne, a w aptekach nie mogę dostać moich kropli. Poleciłabyś mi coś? Też tak miałam. Chwila przyjemności, a potem uczucie ciężkości, wzdęty brzuch i gazy. Ale teraz mam Multigastro. Multigastro? Tak. To też krople i w dodatku jakie. Dzięki 6 ziołowym ekstraktom szybko ci pomogą. Do tego są wyjątkowo smaczne. Suplement diety Multigastro. Naturalne krople na zdrowe trawienie. Dostępne w aptekach. Zdrowid. 80. Tour de Pologne UCI World Tour. 95 lat historii kolarstwa i Polski. Przed nami impreza, która rosła razem z całym krajem, a dzisiaj jest wizytówką Polski na świecie. Wyścig, w którym rodzą się wielkie gwiazdy. Start 29 lipca w Poznaniu. Meta 7 dni później, 4 sierpnia w Krakowie. Na trasie mety w Karpaczu, Dusznikach Zdroju, Opolu, Bielsku Białej i Katowicach. Transmisje w Telewizji Polskiej, patroni medialni. Onet, przegląd sportowy, Cinema City, Cityboard Media, Sportowy 24. Zapraszają Czesław Lang i Polskie Radio. Mamo, nie jest za gorąco, żeby jechać na działkę? Przy takiej pogodzie łatwo odwodnić organizm, a do tego ostatnio skarżyłaś się na problemy z krążeniem. Spokojnie, kochanie. Kupiłam w aptece Litorsal Senior. Suplement diety dopasowany do potrzeb ludzi w moim wieku. Litorsal Senior pozwala właściwie nawodnić organizm i uzupełnić elektrolity. I to ważne, wspiera też układ krążenia i układ nerwowy. Litorsal Senior? Moja szklanka nawodnienia i wzmocnienia. Zdrowid. Zastanawiasz się, kiedy kupić węgiel? Przezorni kupują węgiel już dzisiaj w e-sklepie PGG SA. W promocji w obniżonych cenach, z gwarancją jakości, z preferencyjną dostawą na składy PGG w całej Polsce. Ty też wybierz sprawdzony węgiel z Polskiej Grupy Górniczej SA. Zamów polski węgiel na sklep.pgg.pl. Żegnamy reklamy. O sytuacji na drogach ponownie Patryk Bydliński. A my tym razem wyjeżdżamy na A1 w okolice Częstochowy. Tutaj między węzłami Częstochowa Północ i Częstochowa Jasna Góra zderzyły się 3-osobowe pojazdy, a także ciężarówka. Przez to mamy blokadę jednego pasa na jezdni do Katowic. Korki tworzą się na S2 w okolicach Warszawy. W stronę Terespola wolniej już przed węzłem Opacz, a płynnie powinno być od lotniska. W drugą stronę ciasno między Opaczą a Konotopą to dojazd do S8 i A2. Na S8 utrudnienia między Rawą Mazowiecką a Tomaszowem Mazowieckim, gdzie na 379 kilometrze zderzyło się 5 samochodów osobowych. Całe szczęście, jak informują służby, nikt nie został poszkodowany, ale mamy blokadę jednego pasa w stronę Wrocławia. Na S11 jeszcze możliwe są utrudnienia pod Poznaniem, między węzłami Tarnowo-Podgórne i Ławica. Na 14 kilometrze zepsuła się ciężarówka, blokując przez to jeden pas do A2. I jeszcze trasa 63 Siedlce-Łuków, tam była dziś blokada, teraz zmotoryzowani jadą naprzemiennie przez Gołaszyn, czyli miejsce, gdzie zderzyły się 2-osobowe pojazdy. A teraz skrót serwisu Trójki, Anna Zaleśna-Sewera. Jeszcze w tym roku można się spodziewać obniżki stóp procentowych, powtórzył prezes Narodowego Banku Polskiego. Adam Glapiński poinformował, że Rada Polityki Pieniężnej zakończyła cykl podwyżek. Wczoraj członkowie Rady zdecydowali o utrzymaniu stóp procentowych na dotychczasowym poziomie. W Sejmie rozpoczęła się debata nad wnioskiem o wotum nieufności wobec szefa MON-u Mariusza Błaszczaka. Wniosek złożyły kluby Koalicji Obywatelskiej i Lewicy. Sejmowa Komisja Obrony Narodowej negatywnie zaopiniowała wniosek. Rzecznik Prawa i Sprawiedliwości Rafał Bochenek zapowiedział, że dziś Sejm zakończy pracę nad podwyższeniem świadczenia 500+ do 800 zł. Po wieczornych głosowaniach projekt będzie mógł trafić do Senatu. Zgodnie z nowelizacją świadczenie ma wzrosnąć od stycznia. Prezydent Ukrainy oczekuje jedności od szczytu NATO w Wilnie. Po spotkaniu z prezydent Słowacji Zuzaną Czaputową w Bratysławie Wołodymyr Zełenski podkreślił, że nie można dopuścić, aby spełniły się rosyjskie oczekiwania co do słabości NATO. Przywódca Ukrainy weźmie udział w szczycie sojuszu, potwierdził szef NATO. Pełny serwis o 18. Sponsor. sponsorem audycji jest Orlen. Z nami także Krzysztof Uniewski, Czas na Sport. Hubert Hurkacz w czwartej rundzie wielkosztemowego Wimbledonu. Nasz najlepszy tenisista w trzech setach w nieco ponad 2 godziny. 7 do 6, 6 do 4 i 6 do 4 pokonał Włocha Lorenzo Musettiego. Ogromnie się cieszę z kolejnego zwycięstwa tutaj na Wimbledonie. Po raz kolejny będę tutaj grał w czwartej rundzie, także na ten moment też bardzo dobrze serwowałem w turnieju, także cieszę się z tego, że grałem dobre gemy serwisowe, co pomagało i oczywiście wywierało więcej presji na przeciwniku i też dzięki temu łatwiej się grało gemy returnowe. Między innymi o gemach returnowych, czyli takich, gdy serwuje przeciwnik, mówił Hubert Hurkacz. Jego kolejnym rywalem będzie lepszy z pojedynku najbardziej utytułowanego zawodnika w historii dyscypliny. Serba Nowaka Dziokowicza ze Szwajcarem Stanem Wawrinką. Faworyta w tym pojedynku wskazać łatwo. W meczu Igi Świątek z Petrą Martić także. Polka rozstawiona w Londynie z jedynką, Chorwatka z numerem 30. Czekamy na to spotkanie na korcie centralnym i zapewne przyjdzie nam jeszcze na nie poczekać dłużej. Dopiero co skończyli tu grać Hiszpan Carlos Alcaraz z Francuzem Aleksandrem Müllerem. W trzech setach zwyciężył nastoletni jeszcze Carlitos. Teraz swój mecz rozpoczęty wczorajszego wieczora będą tu kończyć Szkotę Dymarę i Grek Stefanos Tsitsipas. I to spotkanie może się przeciągnąć. Już dawno po robocie są tymczasem nasi siatkarze. Bladym świtem polskiego czasu grali w Pasay City na Filipinach w Lidze Narodów z Brazylią i zwyciężyli 3-1. Bardzo fajny, pozytywny akcent w tym trzecim secie, gdyż po raz kolejny zmiany dały gdzieś tam dodatkową energię, dodatkowe pozytywne emocje. I bardzo się z tego zwycięstwa cieszymy. Mówił atakujący naszej kadry Łukasz Kaczmarek. Przed siatkarzami reprezentacji Polski jeszcze 2 mecze na Filipinach, jutrzejszy z Kanadą i niedzielny z Japonią. Teraz piłka i spodziewane przenosiny Marco Asensio z Realu Madryt do Paris Saint-Germain. Reprezentant Hiszpanii trafił na Parc des Princes na zasadzie wolnego transferu i podpisał 4-letni kontrakt, licząc na częstszą grę niż w Madrycie, mimo że z Realem świętował 3 zwycięstwa w Lidze Mistrzów i 3 w La Liga. Szymon Włodarczyk marzy o takich sukcesach, ale on dopiero startuje, mamy nadzieję, do dużej kariery. 20-letni młodzian po dobrym sezonie w PKO Ekstraklasie, w którym zdobył 10 bramek, zamienia Górnika Zabrze na wicemistrza Austrii Sturm Graz. Powodzenia, Szymon. Sponsorem audycji był Orlen. No i jeszcze pogoda w nocy, zachmurzenie małe lub w ogóle bezchmurnie będzie na przeważającym obszarze kraju. Niewiele chmur na północy i wschodnich krańcach Polski. Temperatura minimalna od 9 na Suwalszczyźnie i Pomorzu i w rejonach podgórskich do 15 w województwie lubuskim. Wiatr słaby, zmienny. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Why am I soft in the middle now? Why am I soft in the middle? The rest of my life is so hard. I need a photo opportunity. I want a shot of redemption. Don't want to end up a cartoon in a cartoon graveyard. Bone digger, bone digger, dogs in the moonlight. Far away, my well-lit door. Mr. Beer Belly, Beer Belly, get these mutts away from me, you know. I don't find this stuff amusing anymore. If you'll be my bodyguard, I can be your long lost pal. I can call you Betty, Betty, when you call me, you can call me Al. A man walks down the street, he says, why am I short of attention? Got a short little span of attention, and oh, my nights are so long. Where's my wife and family? What if I die here? Who'll be my role model now that my role model is gone, gone? He ducked back down the alley with some roly-poly little bat-faced girl. All along, along, there were incidents and accidents. There were hints and allegations. If you'll be my bodyguard, I can be your long-lost pal. I can call you Betty, and Betty, when you call me, we'll be right back. doesn't speak language, he holds no currency. He is a foreign man, he is surrounded by the sound, sound. Cattle in the marketplace, scatterlings and orphanages. He looks around, around, he sees angels in the architecture, spinning in infinity. He says, amen, hallelujah, if you would be my bodyguard. Teraz zapraszamy do Trójki, przenosimy się do Międzyzdrojów, w tym nadmorskim kurorcie słynnym z Molo, piaszczystej plaży i Alei Gwiazd. Trwa właśnie Festiwal Gwiazd. W centrum wydarzeń na Promenadzie Gwiazd jest Paweł Turski. Dzień dobry, Pawle. Podczas tegorocznej edycji, dzień dobry. Tak jak i zwykle, podczas tego wydarzenia, podczas licznych spotkań, spektakli czy koncertów można spotkać gwiazdy. Oj, można, można. W Międzyzdrojach melduje się już coraz liczniej śmietanka polskich aktorów i twórców. Znane osoby są dosłownie wszędzie. Niedawno chociażby widziałem właśnie na plaży Andrzeja Pongowskiego, a na promenadzie za to Grażynę Szapołowską. Gwiazdy są na wyciągnięcie dłoni, na wyciągnięcie ręki i to przyciąga tutaj od lat fanów i kolekcjonerów autografów. Przyjeżdżam tutaj od 18 lat i bardzo się cieszę, że mogę zobaczyć, spotkać ludzi z klasą, ludzi, którzy mają tak wiele nam do zaoferowania i cieszę się, że po prostu możemy z nimi być tak blisko. W roku nowy zeszyt i każdego roku nowy Festiwal Gwiazd. Też już jest mały zbiór zdjęć i autografów. Tych autografów będzie jeszcze więcej, bowiem niektóre gwiazdy, które w tym roku odsłonią swoją dłoń na Promenadzie Gwiazd, wciąż do Międzyzdrojów docierają. Na miejscu z 5 osób, które odsłonią swój odlew, jest już na pewno Katarzyna Glinka, którą widziałem. W drodze jest za to na pewno Karol Strasburger. Co trzeba wspomnieć, znani przyjeżdżają do Międzyzdrojów z przyjemnością. Łączą tutaj wypoczynek z pracą i spotkaniami z fanami. Niektórym tutaj nawet podczas festiwalu udaje się poznać miłość życia. Najlepszy przykład, aktor japońskiego pochodzenia, ale płynnie mówiący po polsku, więc tłumaczenia przy jego wypowiedzi nie będzie, Hiroaki Murakami. 2017, 6 lat temu poznałem swoją żonę i po 6 latach, miesiąc temu pobraliśmy się, w końcu jesteśmy małżeństwem, no i mamy córeczkę roczną. I na koniec krótkie resume tego, co jeszcze dziś przed nami o 19 w Międzynarodowym Domu Kultury spektakl Lumbago w obsadzie m.in. Katarzyna Glinka, która odsłoni jutro tutaj na Promenadzie Gwiazd naprzeciwko mnie swój odcisk dłoni, Piotr Borowski czy Maciej Miecznikowski. O 21 w amfiteatrze koncert Kasi Kowalskiej, bez przerwy za to przy Promenadzie Gwiazd. Czynne jest nasze radiowe miasteczko ze sprawiającą radość fotobudką. Bardzo, bardzo fajne. No i za darmo, także super. Gratuluję pomysłu. Ładnie, bardzo ładnie. Dziękuję. Taka pamiątka z wakacji. Tak, czekamy właśnie na zdjęcie. Już mamy zrobione i będzie pamiątka. Mąż albo partner już wydrukował zdjęcie. Jak zdjęcie wyszło? Dziękuję. Oby tak było jak najdłużej w takim stanie. Fotobudka będzie czynna aż do 22, czyli aż do końca nadawania. Dzisiaj, nadawanej dzisiaj z Międzyzdrojów listy przebojów Trójki. Ta oczywiście startuje tradycyjnie kilka minut po 19. No i o tym wszystkim nasz człowiek w Międzyzdrojach, Paweł Turski, dziękujemy. really goes to plan. You stub your toe or break your can. I'll do everything I can to help you through. If you're feeling down, I just wanna make you happier, baby. Wish I was around, I just wanna make you happier, baby. We've been doing all this late night, talking about anything you wanna till the morning. Now you're in my life. Pytaliśmy o rowerzystów, o trudne sytuacje z jednośladami na drogach. No i dostaliśmy następujący telefon. Jeśli cofniemy się troszeczkę w czasie, to kiedyś te rowery, jak to był składak, wigry czy jakieś korażówki, były to rowery rzeczywiście o wiele, wiele wolniejsze niż te, które są obecnie. W tej chwili, proszę pana, to nie są rowery, ponieważ jest, można nazwać rower z zasilaniem tam dodatkowo elektrycznym, który jedzie szybkością praktycznie szybciej niż motorower 50 na godzinę, lub rowery górskie, wyczynowe, które mają przekładnie 16-20 przerzutkowe, które jadą na przykład 40-50 na godzinę. To prawda, pełna zgoda, to nie do końca. Ja nie jestem specjalistą oczywiście i trochę też nie celuję w bycie takowym, ale tak, kilka lat temu sytuacja na drogach wyglądała trochę inaczej. Nie było także hulajnóg elektrycznych. To zupełnie inna rozmowa i zupełnie inna kultura, bądź jej brak jazdy. Dziękujemy za telefony. Dzisiaj ten temat był z pewnością dla państwa i dla nas ciekawy w takim wielogłosie. dzisiaj lista przebojów, no przede wszystkim piątek, proszę Państwa, o 19:00. Lista przebojów programu trzeciego z Międzyzdrojów, ale posłuchajmy, jak było tydzień temu. Lista przebojów trójki. Najlepsze trzy piosenki ciągle obowiązującego, czyli 65. wydania Listy Przebojów Trójki, to na miejscu trzecim Kaśka Sochacka, Niebo było różowe. Ostatnio ta piosenka spadła o dwie pozycje. Nasz mały, mały świat. Miejsce drugie przed tygodniem obronił Peter Gabriel utworem Panopticon. A na sam szczyt ponownie wskoczyła grupa Depeche Mode utworem Ghosts Again. Którzy wykonawcy będą cieszyć się z sukcesu, którzy niestety będą musieli liczyć się ze spadkami. Przekonamy się wspólnie dziś od godziny 19:00. Zapraszam serdecznie na 66. wydanie Listy Przebojów Trójki, a jesteśmy w miejscu szczególnym, bo w Międzyzdrojach. Tu odbywa się Festiwal Gwiazd i tutaj Państwa też serdecznie zapraszamy. Lista Przebojów Trójki. Zapraszając na listę przebojów o 19:00, dziękujemy za uwagę. Do 18:00 słyszeliśmy się dzisiaj. Zapraszamy do trójki w składzie Agnieszka Łukasiewicz, Rafał Jarząbek, Józef Niewiarowski i Rafał Tomański przy mikrofonie. Dziękujemy za uwagę, za telefony. Polecamy się na przyszłość i do usłyszenia. I'm looking at you through the glass. Don't know how much time has passed. Oh God, it feels like forever. But no one ever tells you that forever feels like home. Sitting all alone inside your head. Cause I'm looking at you through the glass. Don't know how much time has passed. All I know is that feels like forever. But no one ever tells you that forever feels like home. Sitting all alone inside your head. How do you feel? That is the question. But I forget you don't expect an easy answer. When something like a soul becomes initialized and folded up like paper dolls and little notes, you can't expect a bit of folks. So while you're outside looking in, describing what you see, remember what you're staring at is me. Cause I'm looking at you through the glass. Don't know how much time has passed. All I know is that it feels like forever. No one ever tells you that forever feels like home. Sitting all alone inside your head. How much is real? So much to question. An epidemic of the mannequins contaminating everything we thought came from the heart. But never did right from the start. Just listen to the noises. Before you tell yourself it's just a different scene, remember it's just different from what you've seen. I'm looking at you through the glass. Don't know how much time has passed. And all I know is that it feels like forever. And no one ever tells you that forever feels like home. Sitting all alone inside your head. Cause I'm looking at you through the glass. Don't know how much time has passed. And all I know is that it feels like forever. And no one ever tells you that forever feels like home. Sitting all alone inside your head. And if the stars, the stars, shine through you.

tak? To też krople i w dodatku jakie? Dzięki 6 ziołowym ekstraktom szybko Ci pomogą. Do tego są wyjątkowo smaczne. Suplement diety Multigastro. Naturalne krople na zdrowe trawienie. Dostępne w aptekach. Zdrowid. Nadeszła loteriada, to nagrodę. Już cała dżungla gada, możesz nie mieć. Weź udział w loteriadzie i graj o samochód Kia Exceed. Włoskie skutery, smartfony, drukarki zdjęć oraz karty podarunkowe. A do tego łącznie 2,5 miliona talonów na Lotto i Ekspres Losy. Graj w punktach Lotto i na lotto.pl. Szczegóły na loteriada.pl. Poszuj nagrodę, w loteriadzie udział weź. Proszę, pana nowe okulary. Dziękuję, ale i tak będę brać Maxiluten, który pani mi poleciła. I bardzo dobrze. Maxiluten zawiera wysoką dawką luteiny i składniki wspierające wzrok. Cynk i wyciąg z róży stulistnej. Chociaż w pana wieku jeszcze lepszy będzie suplement diety Maxiluten Cardio. O, wspiera prawidłowe widzenie i dodatkowo dzięki wyciągowi z głogu wspomaga układ krążenia. Z całego serca polecam panu Maxiluten Cardio. Aflofarm. Barbara, przez cały...